Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Bodil Johanne Gansel. De bedste investeringsmuligheder kan findes i emerging markets, som nogenlunde og frit oversat lød det fra Goldman Sachs i et nyhedsbrev i fredags. Men er der virkelig noget at komme efter, når man holder det op mod den risiko, der ligger der? Det skal det handle om i denne tirsdag i Millionærklubben, hvor vi særligt kigger på Brasilien efter weekendens valgrunde og den økonomiske situation, som landet altså står i. Vi taler med økonom og udlandskommentator og indgående Brasiliens kender også Niels Vesti om cirka 10 minutters tid. Og her i studiet, der har jeg altså også fået besøg af et særdeles kompabelt panel. Godmorgen og velkommen til dig, Philip Jaet fra Sampension. Godmorgen, Bodil. Hvor du er aktiechef. Godmorgen også til Lars Persson. Godmorgen, Bodil. Porteføljeforvalter her i klubben og tekniske analytiker. Lars, vi skal have åbnet markedet, men inden da, Philip, lad os lige tage sådan en hurtigt blik på emerging markets. Er det noget, som I overhovedet investerer i hos Sampension? Ja, det er det bestemt. Vi har en portefølje, der består, altså byggestenen af på aktiesiden, som jeg har ansvaret for i hvert fald, danske aktier, developed market aktier, eller udviklede økonomi, og så emerging market aktier. Mm-hmm. Og emerging market aktier udgør en 14-15% af benchmarket. Så det er en del af det, og i emerging markets ligger jo som sagt Brasilien, så det er også en del af det. Der var engang, vi talte rigtig meget om BRIC-lande, Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Rusland går ud fra fuldstændig væk fra den der konstellation. Taler man stadigvæk om sådan en anden form for konstellation af særlig vigtige emerging markets lande? Jeg skulle til at sige, da du læste det der op fra Goldman, så troede jeg faktisk, det var sådan et citat fra 25 år siden, da de talte og brandede hele det her med BRIC i bund og grund. Fordi der er ikke så mange, der er super varme på emerging markets, udover valuation er lav. Så BRIC fylder ikke så meget mere. Det bliver mere set som selvstændige lande med, altså den indlandske økonomi i hver del af det er blevet større og en vigtigere del for emerging markets. Og det var så også deres emerging markets porteføljeforvalter, der udtalte det her, og det er altså et fokus, som lige præcis, når man sidder med det, sikkert det fylder ekstra meget. Vi lader den ligge der. Lars Persson, lad os prøve at kigge ud på markedet. Jamen altså, vi er jo i grøn, og det er jo ikke kun, fordi det er turnaround Tuesday, som vi efterhånden har haft det et par gange, men det er også på grund af, at USA steg fuld fart opad i går, og hvis folk sidder måske og klør sig lidt i nakken og tænker, jamen, hvad var det, der gjorde, at vi skulle opad i går? Ja, hvad var det egentlig, Lars Persson? Jamen, der var egentlig ikke rigtig noget, synes jeg. Altså, det var sådan, en ny kvartal? Det kan godt være, ja. Så var der måske også mange, der lå kort, og nogen havde lyst til at gå lang, eller jeg ved ikke, altså det var, der er ikke sådan nogen helt entydige svar på det, men det prøver man jo altid at finde. Nogle gange er det bare, at nogen lige pludselig synes, at markedet måske er blevet for billigt, og vi skal måske prøve at hente nogle afkast, inden bøgerne skal lukke, så lad os give den gas, og det var der måske flere, der tænkte. Så ja, så ser vi jo også sivende råvarepriser rundt omkring. Der var lige, hvor sprængningen af Nord Stream 1 og Nord Stream 2, det gjorde lige, at europagassen hoppede lidt op. Men ellers så har vi jo set en sivende tendens i gassen i Europa, også i USA, hvor den faktisk har lavet nærmest sådan en hullerformation. Hullerhoved? Ja, det var det, jeg ville sige. Og den indtyder faktisk... Eller skulderhovedskulder. Ej, nu blander skulder, hovedskulder. Det, og det indikerer, at hvis man er teknisk analytiker, så skulle den gerne presses noget ned kursen, og det er egentlig også det, den har gjort de sidste 14 dage, 3 uger efter den var oppe i 9 dollar, den naturgassen over i USA, så den ned omkring 6,5 i øjeblikket, og den skulle gerne ende omkring nede, hvad jeg ser i hvert fald, sådan en 5,5, og det kan jo være med til at hjælpe lidt på det hele, i hvert fald amerikanernes økonomi, og vi overvejer jo også, eller køber jo lidt gas over for amerikanerne. Så det kan også være med til, at det bliver lidt bedre. Så er det jo, og grunden til måske også, at gassen steg så voldsomt hen over sommeren, det var jo, at vi skulle have fyldt vores lager, så der var jo stor efterspørgsel på et lille marked, ikke? Så sådan er det. Men vi er vel også i en situation, hvor der ikke skal ret meget til at skubbe til markederne, fordi det hele er så nervøst. I går der fik vi også ISM-indekset ud, Philip. Det var jo sådan set, hvad skal man sige, det pegede på, at vi måske ikke skal have så høje renter, som vi har gået og været nervøse for. Det måler altså temperaturen i fremstillingssektoren. Det gik altså tilbage fra 52,8 i august til 50,9 i september. Forventet var 52, så altså også en del lavere end forventet. Begynder vi at se det der tilbagefald i økonomien, som gør, at vi ikke behøver at være så nervøse for rentestigninger? Jeg tror i hvert fald, det i høj grad var det, der prægede markedsstemningen i går. Men det er jo sådan lidt, det ved jeg ikke, jeg synes, det var lidt pudsigt, fordi hvis vi tænker tilbage, så havde vi et meget hårdt rally i juli, hvor markedet tænkte på priset pivot 100 basispunkter ned i renter, at pengepolitikken ville blive lempet. Så kom Fed ud gradvist op til Jackson Hole og sagde, det kommer ikke til at ske, og så kom Powell med hammeren på Jackson Hole, og siden da har vi egentlig set, at forenden eller frontenden af rentekurven er blevet priset op, og aktien er blevet presset ned. Og det, der var sket i går, var så, at vi fra morgenstunden, måske lidt oven på de her, hvad kan man sige, den her gældkrise, vi havde i sidste uge, hvor Bank of England var inde og intervenere i obligationsmarkedet, og ligesom måske, det er ikke fordi, de smed håndklædet i ringen, men de viste i hvert fald, at de var der med en udstrakt hånd, når der var brug for det, hjalp lidt på den der idé om, at centralbankerne nok kommer os til redning på et tidspunkt. Og i går så vi, at de her Fed Funds Futures, hvor mange renteforhold, som man priser frem til slutningen af 23, de faldt 18-19 basispunkter, og 10-årige renter faldt noget af det samme. Så det var lidt det her pivot-tema. Måske er centralbanken ikke så hård med køllen på aktionærerne, så, og lidt dårligere makrotal betyder lidt lempeligere pengepolitik, og det er godt for aktier. Og så kom ISM ud senere på dagen og var jo lidt sværere end ventet, men altså alle de hvad kan man sige, signaler, jeg har for ISM, er jo, at de skal under 50, så det synes jeg også, at det er så markederne i en eller anden forstand priser, at vi skal ned og se sådan en eller anden form for forværing af økonomien. Altså, du synes måske, tallet var egentlig højere, end du havde regnet med? Ja, jeg synes, det er okay. Altså, om det lige er 50 eller 51 den ene måned, det kan jeg ikke hisse mig op over. Jeg tror, retningen er ned, og det er, hvad det er. Det er jo også en eller anden måde et diffusionsindeks, der måler, hvad sker der i økonomien fra den ene måned til den anden, mere end det måler den faktiske aktivitet. Så altså, med de arbejdsmarkedstal, vi har haft i USA de sidste to måneder, så er der ingen grund til at tro, at synes jeg er fedt ændret retorik eller noget som helst foreløbig. Så for mig er det en lille smule præmaturt, men det er jo måske meget tiltrængt, fordi altså, den måde, jeg taler om aktiemarkedet, det er, at det føles mere som en stranguleringsdød, end at man hopper ud fra et vindue. Det føles mere som om, at centralbanken, de waterboarder os, at de dykker os ned, og så kommer man lige op og får luft, og så bliver man dykket igen. Og sådan har det været hele året, ikke? Mm. Og vi håber så, at vi ikke bliver holdt nede så lang tid, at vi bliver kvalt, eller økonomien bliver kvalt, men at vi kommer tilbage til overfladen på et eller andet tidspunkt, og det tror jeg er for tidligt. Men derfor kan markederne godt rally, altså fordi der er eddermame også mange forpustede aktieinvestorer og nervøse aktieinvestorer derude. Det må man sige, og der skal altså ikke så meget til at rykke på markedet, når det hele er så nervøst. Vi så altså også hele den her historie om Credit Suisse fra weekenden af, som der også blev talt om i programmet i går, og det var altså en weekend, hvor der altså også på Twitter i hvert fald, folk gik fuldstændig amok og sagde, det bliver det rene blodbad på mandag, og bare vent, og dit og dat, og finanskrise, jeg ved ikke hvad. Og så gik det egentlig ikke så slemt, lad os bare sige det på den måde. De danske bankaktier, de fik altså lidt hug til at starte med, men så rettede de sig altså også i løbet af dagen. Reserve Bank of Australia, nu vi taler om centralbanker, de har sat renten op her i nat til, ja, altså deres dag selvfølgelig, men vores nat, 25 basispunkter, det var altså også mindre end ventet. Vi taler nogle gange om Australien som sådan en proxyøkonomi, altså en økonomi, der ligesom er foran alle os andre, så man kan sådan prøve at fornemme, hvor vi skal hen af os. Philip, ser du, at vi på en eller anden måde har nået en eller anden form for top i forhold til centralbankernes agering? Jeg synes, det er svært, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så længe de ikke har fået presset en global inflation, hvis vi skal tale om det som under et væsentligt ned, så er det jo svært for dem at pivotere rigtigt. Altså, de bliver nødt til ligesom at holde fast, også fordi ellers så risikerer de jo alt det, de har strammet, smider de over styr. Så de skal ligesom bare holde retningen, kan man sige. Når det er sagt, så er Australien også en stor råvarerøkonomi, og som Lars sagde, så er råvarepriserne kommet meget ned. Og på en eller anden måde, så betyder det også, at der er mindre benzin på bålet i Australien og på inflationen, så de kan måske tillade sig at bøje lidt tidligere, end nogen andre kan. Så jeg synes egentlig, det hænger meget godt sammen. Lars, inden vi hopper i Brasilien, så skal vi lige have et enkelt regnskab, der er landet her til morgen. Svenske Skistar. Ja. Ja, hvad siger det? Og det er jo, jamen det går faktisk rigtig godt. Man har jo været lidt nervøs, eller jeg har i hvert fald siddet og tænkt, nu får vi i hvert fald en indikation om, hvad gør vi? Hvad går vi og tænker som forbruger? Men faktisk har de en 7% bedre bookning end før corona. Det vil så sige, hvis vi lige skræller de her sidste to år af, så har hvor det er gået nogenlunde faktisk for corona, eller for Skistar at komme ud med et flot overskud og hæver udbyttet, så har de faktisk en bedre bookning nu her til den her vintersæson, end de havde, før vi gik på, ind i corona-mode. Så det er vel egentlig rigtig positivt. At vi, det tegner jo, altså, at vi stadigvæk gerne vil ud og lave noget oplevelsesindustri, og vi gerne vil i gang med hele det her. Ja, og vi stadigvæk vil forbruge lidt penge, på trods af, hvor mange af vores udgifter er steget med både 5 og 8 og 10 og 12 og 20%. Så det ser godt ud. Aktien er fuldstændig banket tilbage sammen med egentlig mange af de andre rejse, underholdningsaktier, turistaktier. Men det, der jo er anderledes i forhold til for nogle år siden, hvor man så på de her skisportsteder, det var jo, at nu er der også noget om sommeren. Der er klatring, der er mountainbike, der er bjergture osv. osv. Så man bruger faktisk sit resort hele året igennem. Så det er også med til at gøre, at omsætningen ender op på 4 milliarder mod 2,6 det foregående år. Så det går altså den rigtige vej for Skistar, og driftresultatet ender faktisk med at blive 883 millioner mod 295 året før. Så der sker jo noget, og vi er altså villige til at gå den vej. Så det, vi vil gerne have noget aktiv ferie, så det er spændende at følge, og måske skulle det være, at jeg skulle skifte min soveaktier, Scandinavian Hotels, til noget Skistar. Hvad kalder du det? Soveaktier? Ja, jamen, hotellet bruger du jo egentlig kun på at sove, ikke? Og for så skal du ud og se byen eller et eller andet, hvorimod at Skistar er jo en hytte og aktiv ferie. Så det kan godt være, at jeg skulle overveje lidt der. Sådan, Lars Persson. Yes. Så vidt altså dagens regnskab fra Skistar i dag, hvor det altså ellers skal handle om Brasilien. Det meste af den her udsendelse, vi taler om emerging markets investeringer. Lige om lidt, så får vi Niels Vestig med på telefon. Når du kan blande dig i den debat, hvis du har spørgsmål eller kommentarer ind til det, så er du velkommen til at skrive til mig på 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Ingen af kandidaterne fik mere end 50% af stemmerne ved det brasilianske præsidentvalg, men det betyder altså endnu en valgrunde i slutningen af måneden. Niels Vestig, god morgen og velkommen til dig. Godmorgen. Økonom, udlandskommentator og ikke mindst Brasiliens kender. Først og fremmest, Niels, havde du egentlig forventet et endeligt resultat af præsidentvalget her i søndags? Nej, altså, du mener, at Lula havde fået over 50%? Ja. Nej, det var jo på vippen. Der var en mulighed for det. Man har jo efterfølgende diskuteret de her Gallup-undersøgelser, hvorfor de ramte forkert, og man må sige, ja, men det er kun halvt forkert. Fordi det sidste, jeg så, de gav nemlig 49% til Lula, og det var det, han fik. Der, hvor de ramte forkert, det var Bolsonaro. Han fik markant flere stemmer ved afstemningen, end han havde gjort ved alle Gallup-undersøgelserne. Så det er den store overraskelse, det er, at han kom så højt op, og det vil så sige, det var der var flere kandidater end de to. De andre kandidater, de blev udraderet. Så allerede første valgrunde, efter første valg, så var det de to, det handler om. Og det er altså de 48-43. Ja, og det er altså de to kandidater, som det handler om. Så ved næste valgrunde, Lula og Bolsonaro. Bolsonaro, som altså sidder ved posten lige nu. Højrefløjspolitiker, og så Lula, der er på venstrefløjen. Hvor stor er valgdeltagelsen egentlig, hvis det er præsidentvalg i Brasilien, Niels? Jeg tror, der er nogen af 80, der er obligatorisk valgdeltagelse, og man får en bøde, hvis man ikke deltager. Den er godt nok ikke ret stor. Okay. Og det har formentlig primært faktisk været til skade for Lula, dem, der ikke er mødt op, som plejer det at være. Altså groft sagt, så kan man sige, at Lula vandt i den del af landet, der er mest der er den fattigste del, og Bolsonaro fik flertal i de rigeste stater. Jeg skal lige sige én ting, før vi går videre. Vi er meget fokuseret på det her med præsidentvalget. Men noget, der er mindst lige så vigtigt, måske det vigtigste, det er rent faktisk det samtidige valg til deputerkammeret og valget til senatet. Og vi oplevede det mystiske, kan man måske sige, at godt nok så vinder Lula første valgrunde, altså til præsidentkandidat fra det venstreorienterede PT. Men samtidig er det faktisk Bolsonaros støtter, der går mest frem, og nu er det største parti i både senatet og deputerkammeret. Så det betyder vel, altså, at hvis Lula han vinder, som han jo altså umiddelbart står til, han fik i hvert fald flest stemmer her ved weekendens valg. Ja, det regner jeg alle, så, de fleste med. Så kommer han til at fungere som en lame duck? Altså, han kommer ikke til at kunne gøre noget som helst? Ja, både og. Altså, det er nok noget, der går lidt under radaren, når vi taler om Brasilien, det er, man opererer med et begreb, der hedder central, eller centrum. Og det udgør faktisk i sig selv den største gruppe i kongressens to kamre. Og de er sådan set som udgangspunkt hverken allieret med den ene eller den anden, og plejer at samarbejde med vinderen mod betaling naturligvis. Så der bliver en hel masse med alliancer, og det kan vi allerede se nu, hvordan de to kandidater de prøver at manøvrere i forhold til den her central, som kommer til at udgøre lige under halvdelen af det nye deputerkammer. Mm. Og det, nu skal jeg lige simpelthen, jeg har ikke forstand på investeringer og aktier og sådan noget. Det overlader jeg til andre. Jeg har forstand på nationaløkonomi og lidt på politik og historie. Man kan i hvert fald se, jeg kunne se her til morgen, at markederne har jo taget sådan nogle stille og roligt imod afgørelsen her i søndags. Ja. Faktisk så er her blevet styrket i forhold til dollaren. Og det er nok fordi, at det, man går ud fra, det var, at uanset hvem der vinder, så vil der ske en moderering af deres mest ekstreme synspunkter. Mm. Niels, jeg ved ikke, om vi, altså her i studiet, tror jeg ikke, vi vil kalde det stille og rolig udvikling. Det var sådan en ret stor stigning, vi så på de brasilianske aktiemarkeder, i hvert fald i går. Men det vender vi lige tilbage til, fordi at, okay. Når vi taler med dig, så... Jeg har ikke... Altså, jeg siger bare, at... Ja. Der har jo ikke været signaler om, at nu går alting galt. Nej. Der har mere været signaler om, at man er blevet bekræftet i. Og jeg vil ikke sige, at det kommer til at gå godt. At det kommer ikke til at gå helt galt i kommende år. Okay, så der er håb forud. Det siger måske noget om, hvordan der investerer i Brasilien. Hvis bare det ikke går helt galt, så kan det stige 10%. Jamen, Brasilien er ikke nogen succeshistorie rent vækstmæssigt. Mm. Hele den der fremstilling af Brasilien som et vækstmirakel, det er simpelthen lodret forkert. Mm. Brasiliens historie de sidste 40 år er en sørgelig historie om et land, der set over 40 år har haft en relativt lav vækst. Ja, men Niels, hvis vi prøver lige at blive ved de sidste 4 år i hvert fald, for det er jo der, at Bolsonaro han har siddet som præsident. Ja. Hvad er det for et Brasilien, han efterlader sig, hvis han altså efterlader det og ikke fortsætter som præsident? Ja. Altså, hvad er det for en udvikling, man har været igennem de sidste 4 år? Det er et meget, meget polariseret Brasilien. Og det er også et Brasilien, der fortsat står med meget, meget store udfordringer. I begyndelsen af hans valgperiode, der fik man jo gennemført en tiltrængt pensionsreform. Ikke helt så omfattende som hans, i hvert fald i ord udmærket, finansminister Gerdes ønskede, men dog... En betydelig, må man sige, efter brasilianske forhold, en betydelig pensionsreform. Og der er også sket lidt på skatteområdet, der er også sket lidt i forhold til handel og så videre, men jo langt, langt fra det, som man var blevet stillet i udsigt. Mm. Brasilien er grundlæggende fortsat en relativt lukket økonomi. Og fortsat en økonomi, der er rent vanskelig, tidskrævende og dermed bekostelig at bedrive virksomhed i. Okay. Det lyder ikke som et sted, man har lyst til at kaste sine investeringsmidler ind i. Men Bolsonaro... Jeg vil ikke altså, gøre det. Det kan jeg godt. Og du kender jo trods alt mere end... Jeg vil heller ikke have gjort det tidligere. Nå, men Niels Vesti, hvis vi lige kigger på ham, Bolsonaro der, han er jo sådan lidt... Altså, når vi kigger på ham herovre fra Vesten af, lidt speciel type, han bliver kaldt det tropiske Trump, og han har også været ude at sige, han skrev på de sociale medier, at hvis vi har clean elections, så vil jeg vinde med mindst 60%. Altså, han er tidligere militærmand, så vidt jeg ved, så altså, kan man frygte, at han sådan kunne finde på at erobre valget, uanset om han vinder eller ej? Han er i hvert fald ikke demokratisk, jeg vil ikke sige det på den måde. Mm. Hvorvidt Lula er det, vil jeg også stille spørgsmålstegn ved. Der er ingen af de to, der er specielt demokratisk anlagt. Så begge to er kommet med sådan, i flere tilfælde kommet sådan, vil man nok mene som europæer og som dansker, noget ubehagelige udtalelser, også omkring ytringsfrihed og sådan noget. Problemet med Bolsonaro er, at han jo har kørt på sådan et frontalt angreb mod centrale brasilianske institutioner. Altså, han har både krig med højesteret og medierne og med valgkommissionen selvfølgelig, det er jo den, han anklager for, at hvis han taber, Så jeg vil ikke udelukke, at han vil prøve et eller andet. Jeg tror til gengæld ikke, det vil lykkes for ham. Okay. Altså dertil tror jeg altså, at institutionerne er stærke nok. Og hvem skulle han så lave det kup sammen med? Militæret? Ja, der er måske nok nogen i militæret, der er på hans linje, men det er langt fra hele militæret. De er ikke interesserede i at skulle ind og overtage magten igen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Mm. Og så er der altså Lula da Silva, som jo altså også har været i fængsel for korruption, og det kan godt være, at Højesteret har været ude og annullere den dom og sige, at der var altså ikke noget at komme efter. Der var nogle teknikaliteter, som gjorde, at han altså fejlagtigt var røget i fængsel. Hvor står den sag? Er han fuldstændig sådan tilgivet af det brasilianske folk? Altså køber de fuldstændig? Nej. Det er han bestemt ikke. Og jeg skal sige, det der med teknikaliteter, det er et spørgsmål om, hvilken domstol han blev dømt ved. Mm. Og han var ikke den eneste, som fik annulleret sin dom. Der var mange, der fik annulleret sin dom på det tidspunkt, fra alle mulige partier, der fik annulleret deres domme. Og jeg ved godt, det er blevet, især venstrefløjen er blevet fremstillet nærmest, som om de blev frikendt. Det er ikke korrekt. Så hvad hedder det nu? Man skal forstå det på den måde, at det er jo ikke unormalt i demokrati, at man vælger den mindst ringe. Altså, man stemmer på den, man synes er mindst ringe. Det er i den grad noget, der gælder i Brasilien. Der er rigtig mange mennesker, der har holdt sig for næsen, uanset om de har sat krydset det ene eller andet sted. Og der vil være endnu flere mennesker, der holder for næsen, når de sætter krydset der den 30. oktober. Mm. Altså, begge, både Lula og Bolsonaro, de har deres kernevælger, som simpelthen, altså, de forguder henholdsvis Bolsonaro og Lula, og de to kan ikke gøre noget galt. Men der er altså også en stor del af den brasilianske befolkning, der synes begge to er rejsesfuld, og er pinligt berørt over dem. Okay. Niels, hvis vi lige sådan skal binde en sløjfe om debatten her, så du har allerede afsløret, at du ikke vil smide penge efter Brasilien investeringsmæssigt. Nej, i hvert fald. Men hvis vi kigger sådan... I hele taget i Latinamerika for øjeblikket vil jeg ikke desværre. Jeg elsker det kontinent, og ikke mindst Brasilien. Pragtfuldt sted. Der er masser af gode ting, men rent økonomisk, nej. Er der ikke noget håb forude? Altså, jeg tænker, vi har da stået rigtig mange gange og talt om, at der er jo en voksende middelklasse. Det kan godt være, at der er masser af fattigdom, masser af arbejdsløshed, men der er vel en eller anden form for fremgang trods alt? Ja, det må være jer, der har stået og snakket om det. Jamen, det er jeg simpelthen nødt til at sige, fordi jeg kan huske tilbage i nullerne, hvor der nemlig var den her hype omkring Brasilien, og jeg sagde, det er det mest hypede land af de her emerging markets. Der var ikke nogen, der ville lytte til. Men sandheden er, at Brasilien i dag, hvis man tager BNP per indbygger, så er det sådan nogenlunde det samme som for en 10-14 år siden. Mm. Philip Jagt, Niels, han ligger nærmest Brasilien fuldstændig i graven her, i hvert fald investeringsmæssigt. Giver det mening i det? Det kommer an på, hvad det er. Altså deres landbrugssektor, altså, så skal man ind og se på, hvad er det for nogle sektorer. De har en meget effektiv landbrugssektor. De har kæmpestor landbrugsproduktion og landbrugseksport. Der er masser af ting, der fungerer, men nu taler jeg ud om sådan nogle mere makroøkonomiske, nationaløkonomiske forhold. Mm. Og der er også en gruppe med en pæn købekraft. Altså herregud, de har over 200 millioner indbyggere. De har en meget, meget skæv indkomstfordeling, og det gør jo, at der er en 20-30 millioner, der har en købekraft på niveau med Europa. Det er selvfølgelig ikke uinteressant. Men jeg vil sige, at det er uinteressant for små spillere. Det er også det, vi ser på dem, der rent faktisk investerer i Brasilien. Man skal være en stor spiller, og man skal have mange ressourcer, og man skal være parat til at være i det land på lang sigt. Mm. Philip, lad os rette blikket mod dig og høre lidt om der er noget at komme efter på det brasilianske aktiemarked. Men først og fremmest, så skal vi måske lige blive sådan kloge på, hvad præger det brasilianske aktiemarked? Er der nogen sådan rød tråd? Hvad for nogle sektorer er store? Altså, jeg skulle lige til at drage en analogi til dansk politik, fordi når jeg hører nogen sige, ikke i forhold til Bolsonaro eller noget som helst, men når jeg nu hører nogen sige, det skal man holde sig fra. Altså, det er en økonomi, der er cirka halv størrelse af Tyskland. Ikke? Forestil dig, at vi som europæiske investorer bare sagde, at Tyskland, det skal fandme ikke investere i. Det er en kæmpe økonomi, og selvfølgelig er der investeringsmuligheder, men man skal nok se så godt for. Mm. Og jeg er enig til det punkt, at man kan sige, at for mig, så har vi jo nogle forvaltere ansat, som ser sig rigtig godt for, når de vælger nogle aktier i Brasilien. Og når jeg, mit ansvar i samme aktion er egentlig mere at justere den samlede risiko og måske tilte porteføljen, hælde den lidt den ene eller den anden vej op i risiko, ned i risiko, lidt mod Brasilien eller lidt ud. Og jeg har været overvægtet Brasilien hele året mod EM indtil her kort før valget, hvor jeg tænkte, det der valg, det skal jeg ikke være en del af, fordi det kan jeg ikke sige noget klogt om, og jeg ved ikke, hvad der kommer ud af det, hvilket jo er ærligt talt en lille smule ærgerligt, når skidtet så stiger 10% i går på et valg, der ikke er afgjort, ikke? Så kan man godt sidde og ærge sig lidt. Men altså, Brasilien har outperformet emerging markets med 30% eller sådan noget i år, så jeg er glad for det, jeg fik undervejs. Og så holder jeg mig lidt på sidelinjen, og så holder jeg øje med det, ligesom jeg prøver at holde øje med alt muligt andet. Så for mig så er Brasilien, det er sådan et renter-marked, kalder jeg det. Altså, jeg lejer mig ind en gang imellem, når jeg skal på ferie med investeringspengene, og jeg synes, der er en god balance of risk. Og når jeg ikke synes, det er der, så behøver jeg ikke være der på den måde i porteføljen. Og det er rigtigt, der er et kæmpe produktivitetsproblem i Brasilien. Der, altså, BNP per capita er ikke vokset. Så, men du investerer jo heldigvis ikke i BNP per capita. Det er rigtigt, der er korruptionsproblemer. Det er rigtigt, der er politisk risiko. Og hver eneste makroøkonom, jeg taler med, de lyder nogenlunde lige så deprimeret som Nesker. Og i særdeleshed, da jeg faktisk investerede ind i Brasilien, var det jo puh, det hele var så forfærdeligt. Men der sad brasilianerne også budet ind i deres kælder på et tidspunkt under corona, kunne ikke komme ud på, hvad hedder den der fine strand, ikke? Så selvfølgelig var de det deprimeret. Men det der, hvor jeg er også lidt kontrær natur, at der synes jeg, det er spændende. Altså når vi alle sammen ligesom, måske lidt ligesom Niels siger, at på et tidspunkt var Brasilien mega hyped. Ja, og så de havde kæmpe medvind fra Kina, og man havde kæmpe budgetunderskud i de offentlige budgetter, og Lula, han delte penge ud til højre og venstre, uden at tænke på fremtiden. Og det er jo så nogle af de problemer, de står i dag, med en kæmpe gæld og budgetunderskud, og de skal have lavet en masse reformer, og der skal gang i produktiviteten. Men når det er sagt, så er der selvfølgelig investeringsmuligheder. Mm. Måske ikke hele tiden, men en gang imellem. Og man skal sætte sig rigtig godt ind i det. Før man bare vælger noget tilfældigt, vil jeg sige. Så der er muligheder, men man skal se sig godt for. Og der er også risiko. Og nu er du sådan en, der sætter sig rigtig godt ind i det, så du kan måske sprede lidt guld ud på os andre og fortælle, hvad er det så, man skal holde øje med i Brasilien? Er der nogle særlige sektorer, som det giver mening at kigge på, hvis man sidder med penge på lommen? Ja, jeg er jo sådan top-down. Så jeg kigger mere makro og de store sektorer, og hvad er det? Og når jeg kigger på Brasilien, så først og fremmest, så er det jo en råvaredrevet økonomi. Det største selskab i indekset, det er Vale, som er et mineselskab, som i særdeleshed er stor i iron ore, altså råjern, om man vil, som de i særdeleshed eksporterer til Kina. Så der er et eller andet eksportlink til den globale økonomi, og i særdeleshed til Kina. Det betyder også, hvis vi kigger, jeg tror så to af de fire største aktier i øvrigt, det er energiselskaber eller olieselskaber, så der er virkelig, der er smæk på råvarer og som sådan drivkraft i økonomien. Mm. Så finans en anden stor sektor i økonomien. Noget af det, en høj del grad af det, kommer sikkert for at finansiere de her råvareselskaber og mineselskaber. Og så på den måde er de jo også bare en afledt for mig af det, der foregår i råvaresektoren. Og det har jo været rigtig godt i år indtil for ikke så lang tid siden, hvor råvarepriserne begyndte at falde og være eksponeret mod det. Og jeg tror, og har en forventning om, at den her commodity supercycle, som vi nærmest har haft en negativ version af de sidste 10 år, hvor Kina har ligesom skulle deflatere og investere mindre infrastruktur, den kan komme tilbage, fordi vi skal bruge råvarer til den grønne omstilling. Mm. Og dem skal vi sove til et eller andet sted fra, og jeg tvivler på, at vi køber dem i Kina. I særdeleshed amerikanerne køber dem i Kina. Jeg tror heller, at de vil tage syd for Texas og så finde noget dernede et sted. Så på den måde tror jeg, at de kan få en ny medvind, som måske ikke er Kina, men som er noget andet. Og det er det. Og så er der selvfølgelig de domestikke sektorer, som drejer sig om den indlandske forbrug, som jo er vokset altså 100% de sidste 20 år, samlet set, ikke? I realtermer. Så der er jo vækst i privatforbruget og en voksende mellemklasse, og, som går i supermarkedet i stedet for at købe boder og sådan noget. Så der er jo gode investeringsmuligheder, også i Brasilien. Og det er jo sådan stabil forbrugsselskaber og selvfølgelig også forsyningsselskaber, der fylder noget der. Niels Vest, i den her råvarecyklus... Kort bemærkning, ja, ind. Præcis. Jeg vil bare sige, vi er sådan set enige. Det er fordi, vi taler om to forskellige ting. Mm. Altså, jeg er meget enig med dig i det, du siger. At man kan investere, men man skal vide, hvad man gør. Det skal man altid. Men Niels, hvis vi specifikt hopper ned i den her råvarecyklus, som Philip han jo altså taler om, og hvad hedder det, globalt samfund, som måske hellere vil rette sit blik mod Brasilien end Kina. Giver det mening i dine ører? Ja, det giver mening. Det vil jeg også sige. Altså, jeg går derud fra, at man er Men man i høj grad er fokuseret også på det her, altså fra vestens side, om hvor skal vi have produceret. Men så er der altså andre, altså nu tænker jeg ud over ud over råvarer, ikke? Ud af selve produktionen. Men altså, der er jo også konkurrenter, der er også asiatiske økonomier, som kan lukrere på det, fortsat mere og mere forringet forhold mellem Kina og Vesten. Der er også Vietnam for eksempel, Indien. Og så er der også andre latinamerikanske lande, som kan være spillere. Hvilke latinamerikanske lande vil du kigge på der? Jamen, det kunne være Colombia. Altså, nu, det er hele tiden det der. Det er jo meget svært at se, fordi at vi får de der historier, nu har man fået nogle venstreorienterede kandidater. Men altså 7-9-13 er der også valg igen om 4 år. Og det betyder jo, at det har jo også betydning for de såkaldt nominelt socialistiske kandidater, hvad de kan gøre. Hvis de kan kombinere en eller anden form for en politik, som måske kan rette op på nogle af de skævheder, der er i de her samfund, tilfredsstille vælgerne, så vil en nødvendig del af det være, at de om så må sige også fører en politik, som markedet kan lide. Og det, som markedet kan lide, det er det samme, som investorerne kan lide. Det er det samme, som bilen kan lide. Så man kan lave den kombination. Og så har man en mulighed. Men Niels, hvor stor en forskel vurderer du, at det vil gøre, om det bliver Lula eller det bliver Bolsonaro, der skal fortsætte som præsident? Hvis du siger, at kammerne sådan set er ligesom besat med flertal til Bolsonaros fløj, så altså, kommer det til at gøre nogen stor forskel for den brasilianske? Det er ikke Bolsonaro, der har flertal. Den består dybest set af 3 dele. Det består af partier, som har udtrykt loyalitet over for Bolsonaro, og så partier, der har udtrykt loyalitet over for Lula. Og der er Bolsonaros væsentligt større end Lulas, men den største gruppe er stadigvæk det, man kalder Central. Men hvor stor... Det vil sige, uanset om man kommer noget meget frimarkedsorienteret, det skulle være den del, man kunne lide Bolsonaro som investor. Alt det her, alt andet kan man ikke lide formentlig, fordi man er dansker og godt kan lide frihed og lide ordentlig behandling af kvinder og så videre, så vil det blive modereret. Altså, det vil blive mindre end det, som Bolsonaros glimrende finansminister ønsker. På den anden side, så betyder det også, at hvis folk i Lulas bagland, de skulle gå med drømme om at lave en stor socialistisk omvæltning, så kommer det ikke til at ske. Fordi at der er den her modererende effekt. Jeg tror, det mest sandsynligt, det er, at det nogenlunde vil fortsætte, som det har gjort hidtil. Og jeg er enig i, at privatforbruget er steget, alle de her ting. Og jeg er også enig i, at Brasilien er et interessant marked. Ja, det er simpelthen på grund af, at de er så mange mennesker, og indkomstfordelingen er så skæv. Niels, hvis vi lige hopper tilbage til covid, som jo altså også fyldte rigtig meget i Brasilien. Det gjorde det jo sådan set over hele kloden, men altså, de blev også hårdt ramt derude selvfølgelig. Hvor meget effekt er der stadigvæk af det, som der vel var en nedlukning der? Jamen, der er jo en stor effekt, fordi de tonsede jo pengene ud. Altså, til hele den der omkring covid er også noget mærkeligt noget. Fordi i virkeligheden havde Bolsonaro ret. Ikke hans åndssvage og skøre udtalelser og negligering. Men hvis vi ser på de andre latinamerikanske lande, der havde meget hårde nedlukninger, så er det ikke gået bedre. Det kan ikke lade sig gøre i sådan et land. At der er simpelthen for mange fattige mennesker, der er nødt til at lave et eller andet for at kunne få mad i munden også i næste uge. Og man så i Brasilien, at de, der kunne isolere sig selv, de gjorde det. Og resten af befolkningen, de kunne ikke. Og man har meget højt, altså dødeligheden i flere latinamerikanske lande, ude af Brasilien, ikke mindst Peru, som havde en meget hård nedlukning til at starte med, var jo meget, meget højere end her. Så hvis vi sådan skulle se, at corona kommer tilbage igen, jamen, hvad kan man gøre? Man kan ikke rigtig gøre noget. Det lyder hårdt, men det er sådan, det er det. Men det er jo nogle af de problemer, som vi alle sammen på en eller anden måde stadigvæk kæmper lidt med, og altså noget, der sætter sig også rundt omkring i de store økonomier, som inflation, der er blevet væltet penge ud i løbet af den her coronatilstand. Ja. Hvor meget inflation er der inde i Brasilien? Er den ikke 10 stykker for øjeblikket? Det er nogenlunde ligesom her. Det er faktisk historisk, at inflationen ikke er meget anderledes i Brasilien, end den er i EU for øjeblikket. Man har så til gengæld en meget, meget højere realrente. Jeg skulle til at sige, til gengæld er renten 12% eller sådan noget i den korte ende. Lige præcis. Men der må man så sige, at Brasilien har jo kørt i mange årtier meget, meget høje renteniveauer. Og det er jo fordi, en af de ting, der ikke fungerer i Brasilien, det er de finansielle markeder. Altså at få hvad hedder det nu, langvarige kreditter, det er jo nærmest umuligt på markedsvilkår. Den finansielle sektor låner jo stort set ikke ud til private med løbetider over et år. Og det er jo sådan noget der, hvor Lula han har talt om, at staten er nødt til at gå ind igen. Det er det samme som at sige, at man ikke har tænkt sig at forsøge, en år ikke har tænkt sig at forsøge at få det finansielle marked til at fungere sådan nogenlunde ligesom de gør i vores del af verden. Og det tror jeg, de ting, mange mennesker ikke helt forstår. Godt. Det ville hjælpe enormt meget faktisk på brasiliansk økonomi, hvis de fik nogle ordentlige finansielle markeder fungeret. Bare en lille smule, ligesom det gør i Danmark. Det er altså en af de helt store forklaringer på vores velstand. Philip Jack, du står her og danser. Du står også og ryster en lille bitte smule på hovedet, da Vesti, han sagde, at de finansielle markeder, de ikke fungerer i Brasilien. Synes du, de gør det? Det var egentlig, fordi jeg er enig i det. Hvad kan man sige? Det er rigtigt nok. De har det meget svært mikrofinansiering. Jeg var et gang med, ikke så tit, jeg deltager i sådan nogle selskabsmøder med, hvad hedder det, CEOs og CFOs. Men jeg havde et med AB InBev, den her store bryggerivirksomhed, ja. Som er ret stor i Brasilien og Latinamerika. Og en af de ting, de gør utrolig meget, og grunden til en af deres succeser i Brasilien, det er mikrofinansiering. Altså til butikker, der skal have deres øl, de bridgefonder. Altså de giver dem lån, mikrolån til at købe bajerne hjem, ind, eller hvad det nu er, og stille dem på køl, indtil de er solgt, og så får det tilbage med et afkast, fordi finansieringsmarkedet er utrolig ikke optimalt fungerende. Mm. Så det er blevet en del af deres virksomhed, og det skal man kunne for at være til stede i Brasilien. Så på den måde er jeg fuldstændig enig, men det er jo også et kæmpe potentiale for forbedring. Altså et andet eksempel på, hvor Brasilien ikke fungerer, det er, der findes en liste over, hvad kræver det at indlevere sin selvangivelse i forskellige lande. Og i Brasilien, der bruger et medium-sized selskab 1.500 timer på at indlevere selvangivelsen. Det er 175 timer i USA. Det placerer Brasilien på i bund af den der liste, ikke? Altså over et værste sted i landet, og det betyder også, at det er dem, der har råd til gode jurister og revisorer og sådan noget, der kan indlevere de rigtige selvangivelser, når det skal være så komplekst, og det burde jo altså i gode øjne være at trykke på en knap og få selvangivelsen afsted, som det næsten er herhjemme, og det viser bare de kæmpe, hvad kan man sige, barriere til kapitalbevægelse og transparens, der er i et land som Brasilien. Og det er jo, det er jo en klods om benet på Brasilien, som det er nu, og derfor siger jeg, at det er et rentermarked mere end et ownersmarked, men det er også et potentiale for forbedring. Og virksomheder, der kan komme ind og løse nogle af de her problemer, de kan jo altså virkelig gør en forskel, og også dermed tjene gode penge. Og Lars Persson, det er jo altså ikke, fordi du ikke må blande dig i debatten, men du kigger jo ikke normalt så langt væk som på Brasilien, når du skal finde specielle aktier til din portefølje. Er der overhovedet noget, som fanger din opmærksomhed alligevel? Ja, så skulle det jo være en børsnoteret mineaktie Vale, eller en af de her, som er noteret i USA, ikke? Og vi ved, at vi står foran et stort råvareboom, antageligvis til hele den her grønne omstilling, men der vælger jeg at købe nogle andre ting. Jeg købte Lundin Mining til min millionærklub på den følgende, og jeg købte men man kunne også kigge på Lundin Mining, eller Bolig, den har jeg købt til min portefølje, og Lundin har jeg sagt, man kunne kigge på. Det er sådan lidt, fordi når du kører sådan en stor forretning som Rio Tinto eller Vale eller nogle af de der, så kan du godt ende i, at der er et eller andet rundt omkring, der måske ikke er helt, som det skulle være. Så os, der gerne vil have ro og renlighed og regelmæssighed, vi kører sådan nogle selskaber, vi måske har lidt mere styr på, eller vi tror, vi har styr på i hvert fald. Ikke? Så derfor har jeg aldrig købt noget brasiliansk. Og så er der jo elementet af politisk risiko. Det er jo set før, at for eksempel energiselskaber har fået kappet den pris, de måtte afsætte til til forbrugerne i Brasilien, og så troede man, okay, olieprisen var høj, og nu skovler de penge ind. Nej, det gjorde de så ikke, for dem nappede skattefar i grund ved. Der skal vi jo bare gå op til Norge og så se, hvordan de gør med laksefirmaer. Så det er ikke bare sige, det kan også ske. Så det er ikke noget, der kun sker i Sydamerika. Det kan også ske i Norge. Så der, på den måde, og nu kan vi jo også se, at vi diskuterer, om energiselskaber i Europa lige pludselig skal give nogle af deres penge tilbage. Ikke? Altså først så legaliserer man, eller åbner man et marked, hvor der skal være fri bevægelighed på, og når man så finder ud af, at det ikke rigtig går, så ødelægger, så skal man ændre det. Så det, ja, der er altid politikere, det er Det er altid nogen, der kan sætte gang i on fire i et marked. Og der kan man jo sige, at det er i hvert fald en risiko, der ikke er priset i energisektoren rigtig her, herhjemme, hvor det er ligesom en konstant, altså en politisk risiko, det er ikke en konstant politisk risiko, den svinger meget, men det er altid noget, der indgår i værdifacetningen af de forskellige selskaber. Altså Brasilien handler på en P på 6-6,5, ligesom Østeuropa bredt set, hvor Rusland jo er den største del af det marked. Ikke? Så du ved, du kan få nogle råvarer rimelig billigt i Brasilien, hvis det er det, du vil have. Ikke? Altså sådan et selskab som Vale, jeg tror, den har en P, der er en tiende del af Novo, eller en elfte del af Novo, ikke? Og de skovler jo penge ind for tiden. Ikke? Det kan selvfølgelig også gå lidt ned, hvis råvarepriserne går ned, men Niels Vesti, nu taler de om politisk risiko her i studiet, men altså i din vurdering, hvad skal der så til, før der sådan for alvor kommer vækst i Brasilien? Er der noget sådan, er der en eller anden stopklods, som du siger, hvis vi kommer ud over den, så kører det? Jamen, jeg er meget enig med Philip. Der er jo et enormt potentiale. Det er jo det, der altid har været i det land. Men det kræver så reformer, det kræver lovgivning, det er det, der ikke kommer. Altså, reformering af økonomier sker jo typisk, når systemet har behov for at lave de her reformer for at overleve selv. Altså det er nød, der tvinger reformer igennem. Det er ikke fordi, der er nogen, der har fået en lys idé, og så selv siger, jamen det er også rigtigt, vi skal gøre sådan her. Så bliver vi alle sammen super velstående. Det oplever man jo meget sjældent. Mm. Der er man sådan set heller ikke herhjemme. Det store forskel er bare, at vi trods alt har, i Nordeuropa har en tradition for, at man ser noget længere ud i fremtiden, end man gør i for eksempel sydeuropæiske økonomier. Man må ikke glemme, at Latinamerika er jo altså rundet af en sydeuropæisk politisk kultur. Og der er ikke noget, der er simpelthen bare ikke noget, der tyder på, at det skulle ændre sig i Brasilien. Så det er derfor, jeg ikke. Altså, de har en lille vækst, men det er jo det der er problemet. De har ikke en vækst, der betyder, at de kan catche op. Det er det, der er problemet i Latinamerika. At det er simpelthen nogle økonomier, der er blevet gamle før tid. Ikke mindst Brasilien desværre de sidste 40 år. De 40 foregående år, der havde de en catching-up-effekt. Der kom Brasilien bagfra og havde meget høje vækstrater. Men de sidste 40 år, de har haft sådan en vækstrater, der blev bevares, de er der højere, end de har været i Danmark, men det har befolkningstilvæksten jo også været. Så man kan sige det sådan, at man skal ikke købe Brasilien, fordi man tror, det bliver lavet om med et trylleslag. Nej, fordi ja, det kommer ikke til at ske. Præcis, og man skal lade være med at tro på, når nogen stiller sig frem og siger, at nu sker der en hel masse. Og jeg er da glad for, at da jeg holdt et foredrag og snakkede lidt om Brasilien der for 4 år siden, da Bolsonaro blev valgt, at jeg også sagde, jamen, det er da rigtigt nok, ham Gerdes, han siger alle de rigtige ting, og han mener det sådan set også. Men Bolsonaro i sig selv, altså det er også noget paradoks. Både Bolsonaro og Lula, de vil jo meget, meget gerne lave en fortælling om sig selv, at de ligesom er imod systemet. Så lidt ligesom Inger Støjberg herhjemme, ikke? At de ligesom kommer udefra. Men de har jo været en del af det i årtier, begge to. Mm. Men de definerer sig selv som, at systemet er imod os. Og både Bolsonaro og Lula for eksempel er jo ganske rædselsfulde at høre på, når de omtaler den brasilianske presse, som i mine øjne er rigtig dygtig. De har nogle virkelig gode aviser, som går til det. Nej. Så der er ikke sådan for alvor. Man kan lytte til Philip. Philip, han har en hel masse fine. Jeg er helt med på det, som Philip siger. Glimrende. At der er mulighed for at lave penge. Og især hvis man kommer med penge udefra. Så, for hvis man ikke har et indlandsk velfungerende finansielt marked, så giver det jo faktisk en fordel til udenlandske investorer og nogen, der har penge med hjemmefra. Mm. Så Niels Vesti, ved du hvad, vi lytter til Philip resten af udsendelsen her, og så slipper vi dig, og så prøver vi at brede debatten ud til andre i emerging markets, og også tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Jamen, det var en fornøjelse. Ja, Philip, jeg synes, at inde i mig, så blev der lukket lidt låg på den der historie omkring investering i Brasilien. Det ved jeg godt, det er måske også at gå lidt for langt den anden vej, fordi du siger, at der er jo selvfølgelig stadigvæk noget at komme efter. Hvis du sådan skulle kigge efter aktier ude i Brasilien, er der så nogle særlige selskaber? Du har nævnt Vale, Lars han sagde Rio Tinto. Ja, den er så børsnoteret i England faktisk, kom jeg lige i tanke om bagefter. Så, fair nok. Ja. Vi har en dansker siddende som direktør, så vidt jeg husker stadigvæk. Er det ikke Stavs? Jo, tror jeg. Jeg kan lige undersøge det, hvis du står og tæller. Philip, hvad vil du ellers kigge efter, hvis du skulle sådan lede efter brasilianske aktier, eller bare brede den længere ud til emerging markets aktier? Jamen nu køber jeg jo, eller jeg laver ikke så meget enkle aktier. Der er lang erfaring med at finde ud af, at det er jeg ikke super god til. Så jeg er bedre til de store indeks. Så derfor så kan jeg jo bare melde mig lidt ud af det, og så har jeg nogle ansat til at kigge på de enkelte aktier. Og som jeg siger, så er det jo en konstant, eller ikke helt konstant, men det er en fast andel af vores portefølje at have en eksponering på 1-1,5% til Brasilien, hvor vores manager så skal finde, de mindst beskidte underbukser i skuffen, eller hvad det hedder, derude. Ikke? Og for mig at se, faktisk fordi jeg ynder at trække sådan nogle cirkler, ikke? Så startede vi med at tale om skisportsteder, ikke? Og de har en ret høj andel faste omkostninger. Og når belægningsgraden stiger, så giver det noget på marginerne, og så begynder indtjeningen ligesom at tage fart. Og sådan er Brasilien som økonomi også. Ikke? Alle de her mineselskaber, de har rigtig mange høje faste omkostninger, og når priserne stiger og volumen stiger, så sker der bare noget på marginerne, og så ser du deres egen kapitalforretning flyve i vejret. Og derfor får du sådan et marked, der er lidt boom-bust-agtigt, og som har været i boom de sidste par år, og som måske mere, jeg ved ikke, om det går i bust nu, men nu må vi lige se tingene an, og det er derfor, jeg ligesom siger, jeg venter på, jeg synes, udfaldsrummet er til min fordel, for det er altid billigt, altså, men det er bare ikke, og det er rigtig billigt nu, når man kigger på, hvor mange penge de tjener. Altså indtjeningen er seksdoblet. Altså historisk, de sidste 10-15 år, så er indtjeningen i Brasilien som indeks vokset nogenlunde ligesom Europa. Altså det vil sige ret sløjt, hvis man sammenligner med USA. Med lidt højere volatilitet og lidt mere uro. Og så her de sidste 2 år efter corona, så er indtjeningen i Europa vokset, det ved jeg ikke, 50-60%, og den er 5-6-doblet i Brasilien. Det er simpelthen bare, de har skovlet penge ind på de her råvarepriser, ikke? Og det bliver jo måske ikke lige... Jeg ved ikke, om det bliver lige så godt næste år eller næste år igen. Det skal nok komme om 10 år. Så jeg venter lidt til de der markendynamikker kan være med mig frem for imod mig. Og så er det fint, at prissætningen er god, men... Så det er i hvert fald råvareøkonomier, som der ligger derovre, i hvert fald i Brasilien. Men hvad har vi ellers af store industrier eller virksomhedstyper derovre i regionen? Hvad er sådan noget som finans? Er der noget at komme efter? Finans er stort, og som vi talte om før, så er der jo sådan, der er måske et behov for at udvikle finanssektoren i Brasilien. Og den største brasilianske bankholdingsselskab, eller holdingsselskab, er finansselskab, det hedder Itaú, jeg tror, den er tredje størst i indekset, eller sådan noget. ITAU. Ja, og den har også en ADR-listet i USA. Og det er et godt familieejet holdingsselskab, som fornuftige ejere, som en af vores dygtige forvaltere har været investeret i tidligere. Jeg ved faktisk ikke, om han er det nu. Det er jeg ikke lige. Kender ikke alle deres positioner. Som var med til at vække min interesse for at kigge nærmere i Brasilien, da jeg hørte om det her selskab. Og det selskab i sig selv har så nogle under ejerandel i nogle energiselskaber og sådan noget, så det ligner egentlig meget godt indekset. Så det, på den måde det er et spændende selskab med nogle fornuftige ejere. Men det selskab har på et tidspunkt spundet et snit, nu siger jeg, slags Nordnet ud af porteføljen, som hedder det XP, som sælger sådan nogle online investerings- og formueforvaltningsprodukter og sådan noget, som jo er med til at ligesom reformere i hvert fald investeringsdelen af finanssektoren, som jeg også synes kan være et spændende selskab, og som jo handler til nogle helt andre priser end dem der, man ser i USA, som alle løber hen til, når de skal investere i sådan noget. Så du ved, der kan man måske godt kigge længere ned. Jeg er bare ikke super god til det, så det prøver vi at lade nogle forvaltere om. Ikke? Jamen, det er fair nok. Vi kigger også bare sådan på brancheniveau her i udsendelsen, men så er der jo så også en masse af sådan nogle tech-selskaber, som på en eller anden måde forsøger at gøre sig større derovre. Jeg ved, at vi har flere gange talt om sådan noget som Mercado Libre. Ja. Der er også, Lazardo, tror jeg, det hedder, som også er store. Altså sådan nogle som e-handelsselskaber eller madudbringningsselskaber eller den slags i den boldgade. Er der noget at komme efter, tror du, hvis man skal prøve at være investor og finde nogle spændende aktier? Men, som jeg sagde tidligere, selvfølgelig er der det. Der er masser af forbrugere, der er også masser af penge, og der er også vækst. Måske ikke i aggregeret basis, men i lommer. Og de selskaber, der kan tabe ind i det, de har jo et enormt potentiale, fordi der er så store transaktionsomkostninger, som hvis man kan springe dem over, eller shortcut dem, så er der et indtjeningspotentiale, og det er nok sådan noget, som, uden at jeg har forstand på Mercado Libre, som de har været dygtige til og faciliteret, ikke, for mange. Mm. Men Philip, hvis vi kigger lidt ud over Brasilien, og vi har prøvet det på gange, men altså sådan mere bredt emerging markets, lad os lige prøve at få nogle do's and don'ts på banen her. Altså når man sidder som privat investor, er det så overhovedet noget, man bør have i porteføljen? Altså som udgangspunkt, nu er jeg også opdraget i Nordea, hvor jeg var strateg, ligesom, Simon, I havde inde i går. Ja, Christiansen. Så er det jo en del af en veldig diversificeret portefølje, fordi der er vækst, og der er muligheder. Mm. Så det er god risikospredning, og man kan jo altid bare købe en ETF, og så har man risikospredning. Og så spiller man ligesom på en eller anden form for den vækst, der er der. Men, og det udgør kun 10-12% tror jeg i market cap af globale aktier, som der er lige nu, blandt andet fordi Kina ikke sådan kører for fuld damp, kan vi sige det sådan. Og for mig at se, så er emerging market bredt set, det er jo en manufacturing cycle play, som der er. Nogle producerer råvarer, nogle importerer dem. Når du har stigende råvarepriser, så vil du gerne være der, hvor de producerer dem. Det var Brasilien, og det var en af argumenterne for at lægge langt Brasilien. Nu er råvarepriserne kommet ned, så det der value-argument og indtjeningsargument, der er der, det er væk. Begynder vi at få en reacceleration i consumer goods demand og manufacturing cycle, altså vareforbruget hos lige nu? Det tror jeg ikke. Måske skal man ikke have så meget i emerging markets lige på den korte bane, selvom prissætningen er lav. Man siger jo også, at når dollaren stiger så meget, så er det dårligt for emerging market aktier og markedet i det hele taget, fordi de tager lån i dollar og sådan nogle ting og sager. Ikke? Så det er vel egentlig det, der vi skal passe lidt på, er det ikke det? Altså, det er rigtigt, at mange emerging market lande er afhængige af dollarfinansiering, men mange af de store er jo også blevet mere og mere bevidste om det her og kan udstede gæld i lokalvaluta, hvor det kunne de ikke for 20 år siden. Altså så hvis du går tilbage til de... vi skal nok 30 år tilbage, ikke? Til den sidste emerging market krise. Så på den måde matcher de deres forpligtelser og deres indtjening bedre nu i nogle af de store økonomier. I mange af de små er det rigtigt, at dollarstyrkelse, det strammer finansieringsvilkårene, og det skaber nogle problemer. Og dollaren er jo styrket enormt meget. Men så skal man jo også begynde at kigge fremad. Man skal ikke kigge på, hvor pukken er, men hvor den er på vej hen. Altså, styrker dollaren 20% mere herfra, eller svækkes den 20% over de næste 2 år? Hvad tror du? Svækkes den... Jeg tror mere på, at den svækkes 20% over de næste 2 år. Men skal vi 5-10% mere op, måske? Altså, det kommer jo... Det der skift i dollaren, det kommer jo næppe før Fed ligesom løfter foden fra bremsen, eller hvad det hedder. Så det vil jeg vente på. Og så vente på, at man ser en reacceleration i vareforbrug og manufacturing cycle. Og det har noget med lagerdynamikker at gøre. Jeg synes, det hele peger ligesom nedad. Vi har fået en masse regnskaber, og den her uge, Nike var ude og sige, at de havde ballooning inventories af sneakers, eller hvad det var, ikke? Kæmpe lager. Tesla, der ikke kunne sælge alle de biler, de havde produceret, eller i hvert fald levere dem. FedEx forinden, der også sagde, at varefragten til private var gået ned og sådan noget. Så der er ligesom, du ved, der er mange indikationer på vareforbruget, det står lidt i stampe, ikke? Men Philip, hvis den her emerging markets investeringshistorie handler meget om de her cykler, som du taler om, betyder det så også, at man bør være mere aktiv investor, hvis man går ind i det med sine penge? Altså hoppe ind og ud fra den ene ende til den anden? Ja, det gør jeg. Det ved jeg ikke, om man skal. Det gør jeg nok. Altså, man kan jo godt bare have det som en del af porteføljen, og så sige, man ved ikke, hvornår det er, de kører. Men når de kører, så kører de som regel rigtig meget, ikke? Altså, Kina i 2020, det var der, man skulle være. De havde styr på corona, aktierne tordnede afsted, ikke? Og så kom vi til slutningen af 2020, og så var det bare der, man ikke skulle være, vel? Altså, fordi så gik det hele i stå, og de blev ved med at have lockdowns, og på et eller andet tidspunkt, så begynder den at vende igen, og så kører de, og det er virkelig svært at forecaste, ikke? Altså at sige noget klogt om, hvornår det sker, og hvornår investorernes appetit på emerging markets skifter. Fordi det er meget med kapitalstrømninger ind og ud også af emerging markets, også i Brasilien. Altså det er derfor, de har en høj rente, det er fordi, de er afhængige af udenlandsfinansiering. De har vel en gæld til BNP på 160-170%, så det dur ikke, hvis der er kapitalflugt. Altså så bliver økonomien smadret, så derfor må de op med renten, så de kan tiltrække noget kapital, så de kan få investeret og lavet de produktive investeringer, de har brug for. Og i nogle af de der markeder er det også svært måske for udlandske investorer at købe ind. Måske ikke lige Kina, men hvad for nogle aktier kan man købe, når man står og kigger på Vietnam og nogle af de andre der? Altså det kan godt være svært, fordi hvad skal din markedsværdi være? Hvordan skal du kunne komme ud og ind som privat investor? Og så kan du alle sammen købe en ETF. Jamen det bliver jo ikke meget bedre, fordi så skal du bare købe hele det underliggende. Så ja, det er nok svært også at lige spille den rigtige bold der. Ja. Jeg tror, jeg ved godt, vi er ved at løbe tør for tid, men det vigtigste, man kan sige, er, at investere nu kun i ting, man har sat sig ind i. Altså, og der er jo ikke nødvendigvis nogen grund til at gå helt til Brasilien eller Kina for at finde et selskab, hvis du kan finde et, der minder om det herhjemme. Så som Lars gør, køb et, hvis du gerne vil have råvarer, så find dig et godt europæisk råvareselskab. Altså, det kan man godt gøre. Der er så mange muligheder derude, Lars Persson. Er der også muligheder på det danske aktiemarked i dag, eller hvordan ser kurserne ud? Altså, kurserne er i plus. Spørgsmålet er selvfølgelig bare, om man tør tro på det, og man tør handle ind på det, men i dag går den rigtige vej. Vi er op med over 1%. Sikke en dejlig tirsdag. Det er i dag. Tak til dig, Lars Persson, og til Philip Jak fra Sampension. Tak også til Alex Brøndbjerg, der producerede programmet i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken er 9:06. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank.